राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्चे महाराज भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 6 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्व आश्रम राम परमात्म तत्व को प्राप्त करना ये हमारी चीज है होता है। जैसे अपनी चीज को कोई आप ले तो वह में कोई बात थोड़ी है, अपनी चीज है तो वो अपनी है। वहम है कि भगवान ही प्राप्ति है, हम तो साधारण आदमी है। साधारण ही बात ठीक है, पर साधारण हुए तो आप भगवान के साथ हो। उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है पूरा, तो भगवान के उत्तराधिकारी हमें है और कौन है बताओ। आप देवता हो नहीं सकते, राक्षस हो नहीं सकते, असुर हो नहीं सकते, भूत प्रेत हो नहीं सकते, पशु पक्षी हो नहीं सकते, पहाड़ आदि हो नहीं सकते, तो हमें तो होते हैं। देवता भगवान लगे हुए हैं, उनमें जीव विचार दुख भगव है, दुख पड़े हुए पता ही नहीं उन्हों को। तो खास प्यारे तो हम ही है, आप बताओ कोई और कौन है। मनुष्य से भगवान भी ऐसा रहते हैं, देवता से मनुष्य से देवता वे भारत आदि थे, भारत भूमि में हमारे धर्म हो ऐसे देवता चाहते हैं, तो भारतवर्ष में धर्म चाहते हैं वे भी देवता भी। देवता तो वो टिकट मिला हुआ है उधर वो खर्च हो रहा है, वो टिकट खर्च वो खर्चा तो यहाँ से बनता है, यहाँ से तो अधिकार मिला है। देवता होने का अधिकार तो यहाँ से मिला है, हमारी शक्ति यहाँ से मिली है, तो खर्च तो हम ही है, बिल्कुल हम ही अधिकारी है। आप थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ा गुस्सा रखो, ये तो हमारा काम है, हमारी चीज है, मुक्ति कल्याण हमारी चीज है, हमारी तो वस्तु है। और उन्होंने बताओ आपको मिले बताओ और कौन होगा, हम ही होंगे, हमारी चीज है, भगवान हमारे हैं, मेरे भगवान भगवान के, भगवान तो हमारे ही है, हम भगवान के ही हैं। सो माया बस भय मैं बस बस हो रहा है माया का नहीं है, हम ममई वंश है, माया बस भय भय से पीछे से हुआ है, माया बस हम है नहीं। सो माया बस भय सही पंजोपी बस करिए नहीं किर मर फंस गए तो पीछे से बनते हैं, नहीं तो बेसमय घूमते रहते हैं। तो हमारे गुरु भगवान है हमारे, क करते तो भोगते तो फंस गए, माया का जो भय हो तो निकलना गया। भगवान सहायता है, धर्म सहायता करते हैं, पुरुषों सहायता करते हैं, हमारे सारे सब है, सब सहायक है, धर्म सहायक है, पुरुषों सहायते है। भगवान तो है ही हमारे हमारे हमारे हमारे भगवान हमारे सब मम प्रिय, सब मम बोझा है, सब मम प्रिय भगवान ने हमारे सब प्यारे देते हैं। मम बोझा है, मैं पैदा किया है, तो भगवान ये लाडली बेटा हम ही है। और गुण बताओ, आप बताओ, और गुण है दुनिया मात्र में हम ही भगवान गए हैं। हम भगवान हमारे, ये तो खास हमारी चीज है, ये संसार हमारी चीज नहीं है, ये नहीं है उसको हमारी मान ले, यही मायावश है। मायावश होना क्या है कि जो हमारी चीज नहीं है उनको हमने अपनी मान लिया। संसार हमारी चीज नहीं है, भगवान हमारे, भगवान हमारे, संसार हमारा नहीं है। अरे हमारा मानो तो पहले ये नहीं था, आज से 100 वर्ष पहले ये कोई शरीर थे, ऐसा ही कोई थे क्या? 100 वर्ष के बाद नहीं रहेगा, 500-700 वर्ष के बाद नहीं, मकान वकान नहीं रहेगा। ये तो बीच में सा दिखता है, पहले नहीं पीछे नहीं, और वर्तमान में भी ज्यादा मर रहा है कि नहीं, सब मर रहे। ये हमारा नहीं है, हमारे तो भगवान नहीं है, तो ये तो हमारी चीज है, हमारे भगवान है। और गुण बताओ, हमारा ही नहीं कोई, कोई हमारी चीज नहीं है, सब छूट जाएगी। जैसे पहले जन्म में कहीं हम थे, क्या हमारी चीजें थी, आज भी नहीं है, सब नहीं होगा, सब नहीं, नहीं नहीं भरती होगी अभी, ये हमारी नहीं है, याद ही नहीं रहेगी, याद भी सब बदलती है। भगवान हमारे हैं, पहले बीमार थे, भविष्य में बीमार है, अगर ही बीमारे हमारे रहेंगे तो भगवान ही रहेंगे, और मोन रहेगा। पहले भी भगवान ही थे, सदा सदा में भगवान है, भगवान हम आ गए हैं, हम भगवान रहे हैं, इनके सिवाय और नहीं हुई, हमारे सिवाय भगवान ना और कौन है। सबको भगवान अपना मानते हैं, जड़ चेतन थावर जंगम सबको भगवान का है, पर सब में अगर है उत्तम धाम ही है, मनुष्य कौन है बताओ, आप बताओ, देवता भी नहीं है, भूत प्रेत के साथ भी नहीं है, मनुष्य मात्र है, पर मनुष्य मात्र है ये हिंदू ही है, भगवान ये सब ऐसा, भगवान अपने लेने को तैयार है, परंतु भगवान की बात करने वाले, भगवान की बात में लगने वाले अधिकारी हम हैं। आप क्या ख्याल नहीं करते, वर्णमाला नहीं मिलती, वर्णमाला हमारी वर्णमाला के समान वर्णमाला नहीं मिलती, कोई नहीं है, मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, यहूदियों की नहीं है, पर्सियों की नहीं है, हिंदुओं की है, आदेव मानुषा ना स्पर्शा कैसे लेगा मातक पति से अक्षर है ऐसे अक्षर कहाँ दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आगे आठ अक्षर है यज्ञवंत था यणवंत था ऐसा से ऊष्मा ना ऐसे मिलेगा नहीं पच्चीस है पच्चीस का देगा माँ सुना स्पर्श तो पहला से खचट तप दूसरा से खचट तप तीसरा से गजट दब चौथा खजट दब पांचा कहा से गया चर्च से यहाँ खचट तप ये तीन अक्षर है नी कर घर गल्प प्राण है खर घो महाप्राण है ख क क क क क क क क क क क इतना ख खरी बोल एक श्वास में ख खरी बोल देता और कर घर गो खर घ खजर तप खज खजर तप खजर तप खजर तप खजर तप बहुत बोलते रहे ख ख ख श्वास खर्च हो जाए जल्दी नहीं बोल सकते ख और घोलने शुरू जाता ऐसी वर्णमाला कहीं नहीं है मैंने खा किया देखा है बताओ क्या मैं तो अंग्रेज बोला हरिओम टटसठ टटसठ टटसठ टहरी तथा दधरी न है चुना नहीं है तथा नहीं है न है न मैं ऐसे मिला दे जो बाहर हरण हो जाए रखो देता हूँ बेचारा न बोल आगे ऐसे नहीं दे जो न बोल जा रही ख बोले तो ख ही होती क है क में ऐस मिला दे जो ख हो जाए ख है क्या घटो घटो ऐसे घटो घटो एक आप मन मारा भी ऐसी है बिल्कुल और जगह बैठे अलिप खे खे थे उर्दू है अल्प अलफ नहीं मिलते ए बी सी डी नहीं मिलते कोई वर्णमाला मिलती नहीं हमने देखा है आपने देखा तो बताओ तो बने वो कहना शुरू कर दे हमारे क्या है मैंने सब वो देखा देव भाषा है देव भाषा ऐसी करनी संस्कृत ही भाषा नहीं है अक्षर नहीं है त्रिष्ठ चतुष्ठ वर्ण सममते मता कठिनता अक्षर छब्बीस अक्षर सभी सभी बोलो तिरसठ चतुष्टी चौसठ चौसठ कह कही है तैतीस पच्चीस तो ये हुए आठ रुपए है आठ पच्चीस तैतीस ये कह कहे नहीं मिलेगा तो हम नारने बैठा है भगवान के हमारी भाषा है हमारी पुस्तक है तो हम विचार है, ऐसा कहीं नहीं है। इस वास्ते भगवान हमारे, हम भगवान के, यदि सामग्री हमारी भगवान रही, थोड़ा सा आप विचार करो, माया है पिछड़ाई हुई है आप बनवा रहे, सो माया पर भय है नहीं भय, बस सो माया पर भय उठाए बजाओ कीर मन कटी जाए। तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के नजीक हमें हैं, खास खास बेटा, इतनी बड़ी सब बात है। जो भगवान सब सब के हैं, ये वृक्ष है, जड़ है, भगवान है, अपना प्रकृति अपना अपना भूमिरा बन अपरा है, परा है, सब भगवान, सब भगवान के हैं, पर भगवान में बढ़िया चीज तो हम में है। ऐसी ऐसी बढ़िया बातें हैं, वेदांत है, न्याय है, बेचिक है, विचित्र बात है। मुसलमानों का कुरान नहीं है, वो कुरान कहते हैं पुराने है, और वह कुरान, कुरान शब्द नहीं है, कुरान, और मैंने सब सुना है, कुरान सब सुना है। जो लूट पाट था धन में, वो बहुत पवित्र है, कुरान में लिखा है, मैंने सुना है। लूट और धन में उदान चाहिए, वो भाइयों को बांटना चाहिए, मिलों को देना चाहिए, वो पवित्र धन है। अगर लूट भी पवित्र धन है, दूसरे लोगों में चित बाल गल है, बात ऐसी बात है। आप विचार करो तो हम बहुत भगवान के प्यारे हैं, भगवान के नजदीक हैं। थोड़ा सा आप विचार कर लो, बहुत जल्दी काम हो जाए, बहुत जल्दी आप मान लो तो। हाँ ये पोते आएंगे भी नहीं बात देखी पुस्तक, ऐसे पुस्तक बारहवें प्रश्न में, बारहवें में बारह तेरा प्रश्न, ऐसी बात बजा रही है। नई बात इसमें, नई बात है, ख्याल करते नहीं, ख्याल समझते नहीं, पूछते ही नहीं, ऐसी बढ़िया बात है। कर्तृभूत है नहीं हमारे में, त्याग नहीं करना है, वो स्वीकार कार्य वर्ष कर्तृभूत नहीं है, अब है ही नहीं कर्तृभूत, जिसका त्याग करे वो है ही नहीं, बहुत बड़ी सी बात है। और नहीं पोते छोटे से पढ़ो, आप देखो विचित्र है, विचित्र भगवान के प्यारे हम है। आप अर्थ किए वैसे अर्थ सास में भगवान तरफ से बहुत जल्दी हो जाएगा। तूर्णम यदे इतना पड़ते इतने मृत्यु अवध मृत्यु नहीं तो मतलब तूर्णम तूर्ण जल्दी करो, जल्दी करो, भागवत में लिखा भागवत तूर्णम यदे जल्दी इतना करो, तूर्णम आशु शीघ्रम, तूर्णम यते यदा पते यदा मृत्यु अब निश्चय विषय खलु सर्वते स्यात्, कुछ तो नहीं नहीं मिले तो कुछ तो नहीं मिले, अब मेरा जीव गया, कुछ तो न मेरे जगह मेरा जीव गया, कद न मेरे जगह राजीव गया, पर मनुष्य को मेरे नहीं मनुष्य में मनुष्य के सिवाय हिंदू के सिवाय मुसलमानों को नहीं मिलते, ईसाइयों को नहीं मिलते, मिलते धर्म का नाम ने देखा है कई यार दुश्मन है किसी पर धर्म है देश परमा नहीं अक्षर नहीं है ऐसी विचित्र बात है, बहुत विचित्र बातें अपने को मिली हुई है, शास्त्रों की बातें, परमात्मा की बातें, कल्याण की बातें, उद्धार की बातें, बहुत बड़ी विचित्र बात है अपने को मिली अपने शास्त्र में, इसमें थोड़ी थोड़ी बात करेंगे बहुत विचित्र बात है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष मुसलमान स्त्रियों का कल्याण होता ही नहीं, ये कोई काम ही नहीं है, खेती है खेती खेती है या कोई इज्जत है खेती खेती माँ बस अपने स्त्रियों के शास्त्र सुधर ते भी बनाऊंगा ते ऐसे विलक्षण बात है अपने विचित्र बात ऐसी विदेश बातें मिलती नहीं, परंतु उनका कल्याण होने में अगर चाहे तो अपने समान ही भगवान भगवान उन्हें कहीं कल्याण कर दे, मुसलमानों का कल्याण, ईसाइयों का कल्याण, यहूदियों का कल्याण, पारसियों का कल्याण, सबको पशु पक्षियों का। एक गलराम दास थे, एक आशी तो आशी उसको गलराम दास संतों को मंडली में रहता संत हाथी एक संत था, तो हाथी संत हो जाए वैसे संत हो जाए मुसलमान संत हो जाए इतना उदाहरण दो सब को लिए सब कल्याण कर दो सब उद्धार कर दो ऐसा उद्धार हरे देवी ने मिला। भगवान अपने हैं सात अभियो छतक होता है यार ज्यादातर सात तक हो गया भाई नारायण नारायण नारायण नारायण महाराज वृंदावन में वो एक दिन रहा था संत रहे पास है तो हम बातें करते संतान सुने तो इसमें आ जाओ कोई सेवा कल्याण में ऐसा उतार सब करिए सब आ जाओ मुसलमान आ जाओ अयोध्या आ जाओ ईसाई आ जाओ सब का कर लो ऐसे उतारा था मैंने।